فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. سورة قصص کی اللہ دا پیغمبر دا تسلی دا پارا او پا تبلیغ بانی دا تیزول دا پارا واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا فرعون سره. موسیٰ علیہ الصلات والسلام او دا غرور هارون علیہ السلام دو تنه دی تمام مصر کی شدید اللہ را دین کار شروع کو او دا کم زینے شروع کو دا برنے شروع کو ذکر قبطی قوم ار سورا چیو دا فرعون عبادت کو و بنی اسرائیلو کم بعد دا سیو لکه چې غم کمزور خلقو د عقیدې په لحاظ سره اوړېده اوړېده به زر زر انفعالي اثر دی ته وي دا په هغې کې ډېر وو. اگر پنجاب والو پنجاب کې که ستاسو خیال دي نه شي یو لیډر پکې مشهور شي لږ غونډه نو ټول په هغه پسې شي څه وخته پورې مشر کړي جو بیا که څوک مړ کې نم تپوسې نه دي بس بلې غاړې ته راوړي. بنی اسرائیل هم دغسې وو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لغ ون جدا شو در سلوی خردی او دل تا سامیرے و لگی دنیا اس خیر سرونا جوڑ کو یلو کی ویراش استاسو الہ خدا دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غریب اور پسی گردیو اور پسی گور کوئی تور تلاڑو اگی وی خا دوی تر اگت رات دو پوری ہوبے عبادت کو کرن دس سینے چاپیرا بے گڑا شو تا تا گی عبادت وی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چراغ ډیر په کار او په غوسه خپل رور ته ورور سره جګړه وکړه او هغه خیر واغست او وېسو د ویرې کو وینو سو ته دا تاسو خیر تاسو عقل تاسو خراب شوی د خلق او عقل کله چې بدی باندې شیطان اثر راشي نو دا بالکل ختم شي. پنجاب کې د الله نصیوا درگاهونه جوړ شوی د جمعتونو دوره قدر او عزت نشته د مدارس نشته سوره چې د اغه درګاونو قدر ده چې سوره عزت ته خلکو نکیږي نو دا کوي. بنی اسرائیل هم دغه سو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پاغي کې دا بیماری وا چې د انبیاو د نیکانو خلکو د قبرونو نه مزارونه جوړ کړو او د شپې او د ورځې پاغي کې بیا پراتو شمه او بلې دي شالونو په غوړېدلی وو او ستار او رباب په کې زوړندو نشه تماشي په کې کې دي څنګه چې هغه وخت یو نو وسم دغه حل دی. موسی علیه الصلوۃ والسلام او هارون علیه السلام په دعوت کې یوازې فرعون قبطی قوم علاقه د مصر دا ټول مخالف دي دشمنان دي او مزخوم داسې کوي چې ستا په مرګرتیا کې هیڅوک او ته یوازې په یوازې لاړ شي او داسې یو ظالم ته ودرېږي. هغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تپوس شو داغه نه چې لوی جهاد غوره جهاد څه د پیغمبر وي کلمة حق عند سلطان جائر دا حق کلمه د یو ظالم بادشاه مخ کې. موسی علیه الصلوۃ والسلام راغی او فرعون ته ودرېد او یو ورځ نه وه شروع چې وکړه نو روزانه به راته او چې څنګه به بیان شروع کو نو پدی محل کې بکلانګا پدی محل کې به زلزلہ راځه. په داسې وخت کې مزر توحید او د الله د کلمې د توحید چې هغه ځای کې سو کلمه ګو نه د چا جرأت نه خلق ټول د بنده عبادت کې او بنده ته په سجده باندې پراتی او ته پکې دا आवाज وکي چې لا اله الا الله خدا اللہ بندگی کے دا سکوے دا خدا اللہ مخلوق تے اللہ پیدا کر دے فرعون سره دا یار او چکل بے موسی علیہ الصلوۃ والسلام علی دم جامع با دا پلیت شو دمر روب پا غ باندے نا خیر دا چ نکی دا نہ حامان تے وی او بنگلہ جوڑا کا دیر او چتا بنگلہ رے جوڑا کا دا موسی چ دا کم خدای بارے کی چغی وئی زور خیجم پا برا گورا میں مقابلہ بو سرو کچھ دا سن ہلا خزیما خدای خزیما تاسو گور نه دا ټول مصر په ما بات کړی تاسو ټول زما بنیان دي دا قبطی قوم ټول گور ما ته په سجده باندې پروت ته دا نهرونو چینی گور دا ټول ما روانې کړی نو دا دې په کې لاسو کې دی او مفسرین وی دې ردی د پاره نه جوړول نو هغه ته پته و چې الله شتا خالق شتا د کائناتو دا خود یو تکبر کو یو غرور کو خدا وی در دې د وجه نه کوله چې بس آل ته ولاړ شم او بر سر کې بکینم نو د دنه بخلاص شم لکه دا خو روزانه راځي او د دې یاري نارو په ما باندې یاري راځي او متیا درانه ویږي نو دې دې یاري د وجه نه جوړ کړو. به هر حال موسی علیه السلام یوازې دی، هارون علیه الصلات والسلام دغه ترجمانی کې او دې بیان کړي د یو ظالم بادشاه مخ کې او د یو ظالم قوم مخ کې. پیغمبره پاسه دا مسله بیان کا، د دشمن نه مېریږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت کې یوازې یو تن و ادری دا ویلان شروع کرد. ابراهیم علیه السلام یه وقتی و نوح علیه السلام نهنیم سوکال یه وازه و او پا هر بازار که دا غی چه غوچی یا قوم عبدالله مالکم من الله غیرو قوم باغ پس گردیده چه وجنویه خدا اللہ نخو نو مقرر کرد. نو تسلیم دا پیغمبر تا چه خپکی گا ما و جرعتم دا شجاعتم دا تشجیر دا توجی پاسا او دا مسئله بیان کسن چه موسی علیه السلام کرد. فلما جاءهم هر کلا چراغ موسی علیہ السلام دیتا، هر کلا چراغ دیتا موسی علیہ السلام به آیاتنا زمون په دلایل سره زمون په آیاتونو سره بیناتنا بالکل ښکارا واضحه. کتاب له موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه ملو شوی، هغه د فرعون د هلاکت نرسو بیا ملویږي رسو را روان دی ولقد اهلکنا نرسو آتینا دا اب آیاتنا اسمان ته وګوره، زمکه ته وګوره، غرونو ته وګوره، دریابونو ته وګوره، فصلونو ته وګوره، میوو ته وګوره، ځان ته وګوره، د ټولې دنیا ته وګوره، بی آیاتنا بیناتن د امسا ته وګوره، د ید بیزا ته وګوره، دا واضح د لیل ښکاره. قالو نو ویدی ما هذا نره دا خبره نره دا دین دا کوم چې موسی علیه الصلوۃ والسلام مونږ ته پیش کوي الا سحر مفترا مگر جادو دے رضانہ جوڑ شوے دے آغا وقت کی جادو چار چوا دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ خوچا کولی نشوا ذکر چی امسا باغو غرزو لنا داغی امسا مقابلہ چاو نکلا ساہرانو نکلا ٹول ملیان را جمع شو اپلشو دا ید بیزا مقابلہ چاو نکلا نور چلا کم معجزی موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑی وے نداغی پوبو کی بچندہ خانو پو کپڑو کی بچین دخانو پا کٹھو کی بچین دخانو پا تیلی با داغی نڈکی وی کویان با داغی نڈکو تا معجزه وا اگی عذاب داغی دا پارا او دا موسیٰ علیہ صلات و سلام دا پارا معجزه وا او بیا دا سی بین شروع شوی بیا پا کی دا سپگی او دا منگل شروع شوی دا سی نه معجزه اللہ موسیٰ علیہ صلات و سلام تا ور کردی اگی وی بایی دا منگ پا دی ساہران و جادوگر که خدا سمونگ نولی دلی دا خود طول نسی واده وما سمعنا بهذا او ندی او ریدی ری مونگا دا خبری فی آبا ان الاولین پخفلو مشرانو رنبانو کی اگی دانی دی ویلی چی اللہ یو دے معبود و مددگار یو دے اگی خو پار علاقه کی زن لجول کرو. وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلمو رب زما خپو دے بمن جا بالہدا پاگا چا باندے چراغے په هدایت سره من عنده دا غر طرفنا هدا صدا نیغ لاروا اللہ ترسیدلی و اللہ دا انبیاء و جنت ترسیدلی و دا اللہ دا لار دا اللہ دا رحمتون و دا مهربان و نو اللہ خب و دا پاغ چا باندی چی راغ پا هدایت سرا پا نیغ لار سرا من عنده دا غر طرفنا ومن تکون له عاقبت الدار او خب و دا پاغ چا باندی چی شی بدا غد پارا عاقبت الدار انجام دا اغا جان خ انجام دا آخرت موسی علیہ السلام دیتا ہوئے چې ګوره تاسو په ما باندې فتوا لګوي چې زه جادوګر یم او ساحر یم. الله چې مالکم هدایت را کړی دی په کومه نیغه لار باندې چې زه را روان یم نو دا خو هغه مال را کړی ده. تاسو ته باندې قریب دا پته ولګي چې په سمه لار څوک روان دی او په دنیا کې کامیابیږي څوک او په آخرت کې کامیابیږي څوک. انه لا يفلح الظالمون شان داده انه دته زمير ده شان وي شان داده لا يفلح الظالمون نکامیابیږي دنیا او اخرت دواړو کې ظالمان او ظالم په معنا د مشرک سره چې دا الله در پریدي او د فرعون عبادت شروع کی دا الله در پریدي د اولیاء عبادت شروع کی د نیکانو بنیانو عبادت شروع کی الله وی دا خلق نکامیابیږي نه دنیا کې دغه کامیابی شته او نه په آخرت کې. وقال فرعون وفرعون يا ايها الملأ اذا ما مشران ايدلي ما علمت لكم من اله غيري ذن بيجنم استاسو دپارا من اله حسوك معبود او مددگار غيري سوا دزان دا دعوا فرعون کړه و د اولوهیت او د خدای تو یو دعوا با اخیره سپاره کې راشي التویلی انا ربکم الاعلى زستاسو چت ربیم او دویم دعوه دادا اللہ وی فاخده اللہ نکال الاخرت والکولا دا رنبه خبری دا وجنا او دا دویم خبری دا وجنا اللہ وی ما دیونیو او چوینیو نو بیزان خلاص نکو نو تسنگ الہی تسنگ ربی اعلائی چو وزان دا دریاب دا وون نشه خلاص ہو لی دا دیر اللوی دعوه چه دکڑی وان او دی طول سرنو خزول بی آو ها دور الوی الہ او تعالی دی یو موسی علیہ الصلوۃ والسلام بن در دی ناغت بن جوړ کدا فاوقد لی یا حامان بلکا زما د پاره حامان علتینی اور بلکا زما د پاره په خټه باندې اول غسړی چې دنیا کې خخت جوړ کړي وې دا حامان او فرعون ورسره حکم داغو او فرعون جوړ کړي دنیا سي خخت بکچوي دا خط نہ بجوڑی شوی او بادے کے بےو لگولی او اگر پخیکڑی خخت جوڑے کا مسئلہ چلو کم فجعل لی سرحا جوڑا کا زما دا پار یو مانے یو بنگلا اوچتا لعلی اطلع دار دی دا پار چیزو خبر شم الہ الہ موسی خدای دا موسی تا اطلع اگورم شاہد چیزو دا برن اگورم الا الہ موسیٰ زان خبر کم زان او رسوبا و انی لا دنہو من الكاذبین او یقینن زو خام خا یقین کم پا دبانی دا دروغ جنونا دا دی چی کمی خبری کئی نما تا دروغ کری چی دا اسمانون و دزمک خالق تیو تمام کائنات پیدا کری و مخلوقات پیدا کری دا خود دعوی کری و پخپلا او وزیر صاحب تیوی تا مانا جوڑا که چیزا براو خوی جمعا نو پتا باو لگی واقعی دا که دغا سینو بیا و دغا سر مقابله کل غاڑی دا خپل خیال مطابق اغا شورو اکلا و مورخین و مفسرین دوالا دکر کی چه پانزو زرا بننے والا پانزو زرا مصران گلکاران تی برابر کرو دا مصر حاکمو ټول علاقه دغه سره و معمولی سړی خو نه او ووم داسې چې ځان ته الہ وی ځان ته خدای وی نو 50,000 ګلکاران را جمع شو سیوا دغه خلقونه چې د کم تابع وو 46 دغه نه علاوه دا دیوال جوړون کې دور را جمع شو او خخت جوړې دی او خخت پخې دی او شنو پکې جدا جوړې دا او خخت پکې جدا پخې دی او دی په لابلې شروع شو واستكبر هو وجنوده في الارض او ليوكلد وجنوده او لخكردد في الارض بزمك كي بغير الحق ناروا وناجس تكبر ده لا سرخي اداغي مستحق اداغي حق دار دي زكاتي خالق تر تمام كائنات مالك تر تمام كائنات رازق تر تمام مخلوقات فرعون اغس كل شيء قوم متوی پس لسو دے دو باران پکار دے نیو ساس کے باران نشکو لینا شیطان تے بھی باران پکار دے اشنا ویسه چلو کوم کوم باران غواړی هغه وسانه خبره ده پیریانو ته ډارو کو ویرا شه دبر نه باران رو وروي دغه پیر بر نه متیا دی نو چکم سو پزمکه کې شنو هغه وسرم وش او دی پله واستكبر هو وجنوده فی الارض دا ډیر لوی تکبر دی چې توه بنگله جوړه کا وزیر چې بار اوخه جمع چې موسی هغه خله معلوم کوم نعوذ بالله من ذلك وظنوا او دی یقینک انهم الینا لا یرجعون چې یقینا دی به مونږ ته نه واپس کیږي خو یقین یو چې زمونږ دا ژوند دی په دې دنیا کې به یو او بیا بیا واپسی الله ته نشته الله وی دا خو ستا خیالات دی فاخذناه وجنوده الله وی اونیو مونږ د لرا وجنوده او لخکر د لرا فنبذناهم فی الیم پس اغرزول مونگا دیلر پا دریاب کیفان ابدنا ام قرآن تی تعبیر کی پا نبس او در نبس مانا اغرزول یو سره یو موت شگی راوالی وی دریاب غاڑی تلار شی او اغا شگی دریاب تور وردی اسی مفسرین وی دغا سی مثالی ری فرعون سرد لخ کرو او دا بسو روی والله اعلم چی دا بسو زرا و سو لک خلق اغی چر دریاب غاڑی ترال ناغی کل آغی تورت لو خو اللہ دا سی وغوختا چی بس موٹی شگی و دریاب تیورو غردو لی دریاب دا یوی دا بلی پا آغی باندی راغی او دا آغی نا بلکل ذرات چوشو لو بو سر او بشو فاندر اگورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگیو انجام دا ظالمانو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام حق تا اولارو دا اللہ را دین بیانی کو اللہ و تخو فرعون ته وی تخپل کبر تکبر او فخر او غرور دا فریدا عجزی او کلاتا هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی ته پیدا کړی او دا تمام مخلوق پیدا کړی وجعلناهم ائمه يدعون الى النار او ګرځولیو مونږ دی لرا ائمه امامان مشران يدعون الى النار چې خلق به را بالورتا یو امامان د دین دی انبیاء علیہ الصلات والسلام و حق پرست دنیا اغام اللہ امامانو گردو او دا غی کار بسو دا اللہ دین تبی خلق رابالو دا اللہ توحید تبی خلق رابالو لا الہ الا اللہ دے کلمی تبی خلق رابالو بل طرف تا فرعونیان او دا غی پشان مجرمان دا دنیا اغی طول عمر کفر تا شرک تا دا بوتان و عبادت تا دا نیکان و بنیان و عبادت تا دا غیر اللہ عبادت تا خلق رابالو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ او پر وزه ده قیامت بانی لا ينصرون دا غیبه هست قسم امدادو نشی وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَا اللہ وی ورپسی مکو پا دی دنیا کی لعنت اللہ وی منگا ورپسی کو لعنت سمانا ملیک و تووی انسانانو طرف نووی لشو چل لعنت تی پا دا سی ظالمانو باندی او تو لعنت تی پتا سو سمانا دا اللہ دا رحمتنا لرشو فرعونا دا اللہ دا رحمتنا لرشو اے حقا چاہ چی فرعون پس روان بے دا اللہ دا رحمتنا چی لرشی نو کم دیتا نزدیش دا اللہ قہر او غضب تا جہنم دے اللہ دا مسلمان نسل ویوم القیامت او پر وزد قیامت بانی هم من المقبوحین یہ بید دا فرعونیان من المقبوحین دا بدشونا یو خو خلق دے چی هر سو کی خوی اللہ خوی ملیک خوی تمام مخلوقات داغی صفت گئی او یو حقا دے چی تمام کائنات بد ہوئی نو چی هر بوٹے ور پسی لگیا دے ہر گٹ ور پسی لگیا دا او پوبو کی میان پاگی پسی لگیا دے نیکانو خلقو دا پاروی ہوا کی مارانم دعا کی پوبو کی میانم دعا کی پاسمانو کی ملیک دعا کی او تغس پزمک بانے تمام انسانان او پیریان دا غد پار لگیا دی دعا کی او چکل داسی لکا فرعون لعنتی نو تمام دنیا پا غبان لعنتو چو تو لعنتی پتا دا خیر رحمت نلرش ارسو کی بدوی قبح بدتوی دا دیز ای پوری واقع دا موسیٰ علیہ السلام و السلام دا فرعون سرا دا پار دا تحزیز او دا پار دا تسلی دا پیغمبر فلما جاءهم موسیٰ بی آیاتنا ارکل جراغی دیتا موسیٰ علیہ السلام زمونگا پایاتونو سرا بیناتن حق کارایاتونو قالو دیوی ما هادا ندیدا الا سحر مفترا مگر جادو دزانا جوڑ شوی وما سمعنا بی هادا او ندیو ریدلی مونگا دا فی آبائن الاولین پا پخپل مشرانو ڑمبنو کی. وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ربی اعلمو رب زما خپ ودے بمن جا بالہدا پاغ چابانی چراغے پا ہدایت سرا و پا توحید سرا من عندہی داغر طرفنا ومن تکون له عاقبت الدار او خپ ودے پاغ چا چی شیو داغ دا پارا انجام دا آخرت انہو لا یفلح الظالمون بے شک شان داد نے کامیابی کی مشرکان. وقال فرعون او فرعون خپل خلق تا یا ایها الملأ اے زما ڈلی ما علمت لكم زن پی جنم ستاسو د پارا من الائن سوک معبود او مددگار او غیری سوا د زان فاوقد لی یا حامان نو تبل کا زما د پارا اے حامان عل التین فخطبانی اور فجعل لی سرحن پس اگر دو زما د پارا یو بنگلا لعلی دار دی دا پارا چیزو اتلع الی الہ موسیٰ او خیجم اگا خدای دا موسیٰ تا و انی لأظنه من الكاذبین او یقینن زو گمان کوم یعنی یقین کوم پا دبانی دا دروغ جنونا وستکبر ہوا و جنوده لوی اکلداؤ لخ کردو دا فی الارض فزمکا کی بغیر الحقینا رواو ناجائز و ظنو او یقینی اکل انهم الينا لا يرجعون يقينن دي بمون تو واپس نکلیشی فاخذناه وجنوده پس اونی مونگ دل را او لخر دل را فنبذناهم في اليم مغرذل دی لرا په دریاب کی فندر پس وګورا کیف کان عاقبه الظالمین جس رنگ یو انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه او غرذول مودی لرا مشران و امامان يدعون الى النار خلق بيرا بالورتا ويوم القيامه او پرود القيامه لا ينصرون ددي و امدادن کلیشی واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه او ور پسیمیکو پدی پس پدی دنیا کی لعنت ويوم القيامه او پرود القيامه بانی بهم من المقبوحين یہ دی دبت شونہ